يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبكي جلتي نونجي دلسي سجوتا ينو أمون ستير أبو مقبيدي ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ñu taxawon ci jotaay bi passé ci famuy waxe fa idha qila lak bima arafta rabbak, comme niñ koy faral di defé sa suné ñu jang bindé bi nga xamné mo lañu wara jël tay ni ko borom téré bi indé buñu sa joggé jaar ci ak faram faccé. Borom téré bi rahimahullahu ta'ala way di wax ni fa idha qila lak بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. كن لي مبوك جلتي موي بندو تايبي بروم تيري بي غناو بانغا خاميني تخاونا سي تشوسان بنجك بي غا خامنا موي بروم بي سبحانه وتعالى خام جيكو جلت بي ورا خام تا موي تشوسان بنجك بي mo waxone ci lu wessu buñ la laaje ana lan moy ciosan bu ñeek bi nga wax ne moy xam gi jambe di xam boromam subhanahu wa ta'ala. Ñu waxone ci jotaay bi wessu xam goge nga xamne da fay eumb lamb li nga xamne moy xam ci walu rububiyam waye xam ko ci walu uluhiyam te moy xam gi jambe di xam ni yalla subhanahu wa ta'ala rek mom moy bind mom moy wërsegal mom rek mom mo meuna def mbir yoyé waye xam ko ci né comme mom rek mom mo meuna def lolé mom rek mom moyo jaamu ba nga jaamu ko mom kessé bañ ko bokalé dara wala lenn wala kenn xam goge la jital ci li wessu fi nak muné fa idha qila laka bima arafta rabbak فإذا قيل لك بما عرفت ربك غناو باغا ساخالين خم غا يالله سبحانه وتعالى نم موي بند موم موي ورسغل موي ديف نانغام موي ديف نانغام نانغا كا سيدل ليغا خامني موي اك جامو ن موم رك لا ني ورا جامو ليك بون لا وخي نك سا بوروم نكا غا كو خامي نكا غا خامي يالله سبحانه وتعالى نخ فاو غا اندي سي فيرند do wax ni rek te amo firnde boone xam nga yalla subhanahu wa ta'ala fa wax joje nga wutal ko firnde ni yalla ni ak ni ak ni la ko xame. Benen bi moy ñi wote wo xam yalla bari nañ waye ana ñan si ñom ño jaar si yoon wi nga xamne moy yoonu deug yoonu alquran ak yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam si xam borom bi ñi wote wo ne dañu xam yalla bari nañ lool. Amna ci kurel yu reeri kurel yo xamne dañ nan xam nañ yalla bal sax dañ nan ñom ñom ño xam yalla ak ni ak ni ak ni lañuy xamé yalla té bo dello sét da ngay gis né ñu jadd yoon lañ ci buntu bi nga xamne moy xam borom bi subhanahu wa ta'ala ak naka lañ koy xamé jaaré ko yoon wi nga xamne moy yoon alquran ak sunna motax kon yow bo taxawé nga né xam nga sa borom subhanahu wa ta'ala dinañu la laaj ana nan nga ko xamé motax fa idha qila laka bima arafta rabbak naka nga xamé sa borom subhanahu wa ta'ala baba nane bi ayatihi wa makhluqatihi mi nga xamé sa borom moy ci ay ayam mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy ay mandarga aya mom moy mandarga ayat mbolo la ben bi moy aya aya ci lamino arab moy mandarga comme niko yante bi sallallahu alayhi wasallam waxe ci benen hadith ayatul munafiqi 3 ayatul munafiqi 3 li nga xamne moy mandargay nafiq ñett la aya bi maana alama mandargay nafiq ñett la yi boko gisee ci nit ki da fay wone ne nafiq la kon lol moy aya bi maana alama ngane bi ayatihi ni nga xame yalla subhanahu wa ta'ala moy ay mandarga mandarga yi wone yalla subhanahu wa ta'ala كما قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى من أي العلامات والدلالات الدالة عليه سبحانه وتعالى ما يعني خمي الله سبحانه وتعالى سي أي من درجة أجي تكتل يكو يتكتل من برم بسبحانه وتعالى ده مبالم لنكسي كون به سي أي بنديف بندافون يب دني واني ne yalla subhanahu wa ta'ala ko am la waye dañuy wone ne mom rek mom mo yeho ak jaamu mbolem binde fi mo xam yi soso la sa sunne yi am di am ni ko yalla subhanahu wa ta'ala amale muy dem ba jeex yalla amalat ko kom gantax gi ak sax nit ñi ak rabbi yi nga xamne dañuy am te yalla subhanahu wa ta'ala di len amal ñuy jeex ak yi nga xamne yalla da len fe tek ci ay jamono yu o yagga yagga yagga yag mbolem binde fi di fi jaar diko fi fek di dem diko fi bayyi lolé lepp yalla subhanahu wa ta'ala amal ko te amaluñu sen bop jek jek wuñu rek am comme niko yenn philosophie di waxe nan nature bi wala c'est naturel manam nature be ko amal dedet كم نكبرهم سبحانه وتعالى وخي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ندخ نيوم دانيو أم ما نام دانيو لين بند تجلو لين سدارة دانيو جيك جيك نيرك أم ولا سخ نيوم نيو بند نيوم نيو أمل ولا نيوم نيو بند أسمان يكسوف لو لي لبدار أمسي لي أم بأم من يالله سبحانه وتعالى مولين بند متاح موحدني إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له ني نين جبلو دي لن جامو ني لاي وين صح منو نكو بند وين بوكو سي بنده في الله يي غنا توتي وين يي دي ناو وين صح منو نكو بند بونو داجالو وون نيوم نييب داجال سين خام خام اك سين كاتان اك مان مان munu ñoo amal ben weñ bi gëna tuuti ba li gëna doy waar lool moy weñ yi naaw sax bu la kefo bu kefoon dara ci yow naaw ak mom yow doomu adama mënoko mëno naaw top ko mënoko dab mënoko dab kon mbinde fi ak nemu yeme di asaman yek suufi montagne yi ak gantax yi monde yeb monde doomu adama mondi garab gantax mondi jinne yi mondi xeri mondi geej ak li ne ci bir souf mondi mbollem luy mbindef ni mu amé ak ni ko yalla subhanahu wa ta'ala di toftale lolé ay mandal gala yi woné ne yalla subhanahu wa ta'ala rek kay deug yalla rek am mom mom rek ka meuna amal mom rek ka meuna toftale mbir yoyé xolal ma jamono ji ñu tollu ak li nga xamné mom mo lembé aduna bi di virus bo xamné comme niko borom xam xami virus ak borom xam yi nga xamné seen xam xam mi ngi match ci walu pacc di waxé ñu né virus moy li nga xamné tuti na tuti way bo xamné bëtu kessé mënu ko gis manam bëtu kessé mënu ko gis faw ñu fulandiko dal li koy multiplier lu toll ni 250000 jëm kaw jëm 500000 manam reeyal ko ba nga xamne bëd dina ko mëna gis mbindef momé ak limu touté jaaxal wa aduna terelen nelaw ñepp di ci xey di ci gont jaaxal ñepp lolé di woné kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ak man manam ak ne mom rek ka man mom yalla subhanahu wa ta'ala motax mandal ga yoyé la jambi di jaaré di xam li nga xamné moy yalla subhanahu wa ta'ala ko amla wa yalla rek yeyo jam motax muné wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar bokko ne ci mandal ga yoyé yeme yi li nga xamne moy guddi ak beccëk waye jant bi ak wër wi mandarga yi dess na koy seddel ñaar al ayat comme niko borom xam xam li waxe ñaar lañ koy seddelé yi tuddé ayat kawniya té moy ay yi nek ci kawnu bi ci liñuy gis ci aduna ci mbinde fi comme niñ ko juñyé légui comme asamani ak souf ak planète yi ak jant bi ak wèr bi montagne yi garab yi geej gi li ay mandarga lay wone ne yalla subhanahu wa ta'ala lu amla kon lolé ay ayat la ay mandarga la ñaarel façon bi muy ayat alquraniyya ayat quraniyya muy ay yi nga xamne moy alquranul karim di waxi borom bi subhanahu wa ta'ala nek lu yeme lu yone ne yalla rek kay deug ne yalla rek ka yewa jam ya ay yi nga xamne des nako di jang guddek beccet yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla wacce ko si mom mu alquran aya yu mag lay yone ne yalla subhanahu wa ta'ala lu amla motaxon borom bi subhanahu wa ta'ala lancé won défi ñi nga xamné ñoo ko wéddi won wéddi li nga xamné moy alquran né nañu indi lu melni alquran té mënuñu ko mu lancé len défi ci nañu indi sax fukki aya rek fukki aya yu melni alquran mënuñu ko bal benn aya mënuñu ko bal néna buñ ci dajalo won ñom ñepp arab yi nga xamné alquran bi muy wacc walu eloquence ak tolon ci balagha meuna wax ken dabulen ci won dañ ci foron lol alquran ñew wacc ci sen lammeñ bobé nga xamné mom lañ doon bakku di ci waxé muy lammiñu arab alquran nek arab nek araf yañ daan jëfëndiko ñew jaaxal leen ñom ñep mënu ñoo indi ben aya bu melni alquran bal ñako jémon ña jémono dugg ci défi bobu muju ré lay muju nek ci nit ñi buñu indé ben phrase diko jéma lekkale ak alcorane ay ré lay muju nek ci nit ñi lolé di wané kemtan go alcorane yéme kon alcorane ci ay yoyé la bok kon ay ñaar lañ ay yi nga xamné ñoy mbindé fi di montagne yi ak jant bék wérwé guddé ak bëccëg ak yoyé yenen ay moy kaddu yi nga xamne waxi yalla subhanahu wa ta'ala wacce ko si yenen tem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nek lu yeme kon guddek beccek ci ay la bok do taxone yalla subhanahu wa ta'ala wax ci alquran muné qul ara'aytum in ja'ala allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayra allah ya'tikum bidhiya afala tasma'un waaw kay len wax ma manam guddi gi ngeen gis guddi gi bu ko yalla defone mu continuer beccëk amatul sarmadan daiman nit ñi nek ci guddé ana kan moy indi ak lèr indi bëcëk bëcëk bi kan moko mëna indi wa aduna yëpp buñ dajalo won taal li fi gëna lèr ci aduna ci kaw suuf ci ay projecteur jema leral suuf ni beccëk di léré ana kan moko mën ken munuko kon afala tasma'un munewat ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarwadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tubsiru munewa beccëk bu ngeen nekké ci beccëk ana kan mo meune indi guddi gi ngeen nek ci guddi go xamné ci ngeen am ak dal am sakina am dal comme ni guddi di mel kan moko man kudut yalla subhanahu wa ta'ala waaw xana du ngeen ubbi sen bet yi gis li yalla subhanahu wa ta'ala di def li mbok julit yi ay mandargala yu reey yo xamné da fay woné amugo yalla subhanahu wa ta'ala way ak ciapa ciolem ci li nga xamne moy ay mbindefam yeyo gi mu yeyo li nga xamne moy ak jaam mom yalla subhanahu wa ta'ala kon ay aya yu magla te noné yalla subhanahu wa ta'ala binduko asamani ak suuf ak min yag ken ma sa gis mu yaqku fi mba mu am problème fi mba tay li tardé mba li lolay lepp du am ci minde fi Allah subhanahu wa ta'ala ta pourtant minde fi ñom nit ñi doomu adamay yi lañuy défar ci ay auto ak ay avion ak ay bateau dañuy da ngay gis fu technologie mëna yegg ci walu yoy non da ngay gis muy yaq da ngay gis muy magget da ngay gis muy am ay accident yu doy war yo xamne waye lolé defarum bindef la amma borom bi subhanahu wa ta'ala lamu def mom ak lamu bind lolé moy sun' Allah comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe alladhi atqana kull shay moy li yalla defar mom mi nga xamne moy defar mbir namu gëna jagee namu gëna maté mom yalla ramum rek mom moko man kon motax wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar yi dafa bok ci aya lay guddi ak beccak jant bi ak wer jant bi ak wer bok ci planete yi gëna mag yi nga xamne da ngay gis jant bi di leral kaw suuf nañ nit ñi nek ci beccak comme ñu koy jundé sang wer wi di ñew guddi bu guddi gi ñewé wer wi ñu di leral guddi gi kadhalika nit ñi di ci sukkandiku ci jant bi ak wer ngir yewenal seenu dundu ci kaw suuf yalla subhanahu wa ta'ala def ko wa comme nim ko wax ci benen aya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab wer wi di leral kaw suuf wa yamfa yalla wutal ko ay waccuway yoyé ñu ci sukkandiku di mëna xam ay date ay mbir tarikh manam tay la nangam ñu ci wéru sangam suba la nangam wér wi kañ lay dé lolé lepp naka lañ koy xamé ñu ci sukkandiku ci guddi ak beccëk ñu ngi sukkandiku ci wér wi ak ay waccu wayam yalla subhanahu wa ta'ala def ko comme nam nga waxé ba légui ci suratul baqara يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج نيغي نيو ديلا لاج ليغا خامني موي ويري مانام ويري ني موي генني دي ماغ دي ديم با دال دي دي بنين با نييو يوي نونو يالا سبحانه وتعالى موكو ديف غير موي مواقيت للناس نيت ني ديسي ووت وقتو نيت ني ديسي وقتول سين جامونو واي سي لاني خامي اج كان لا اج دي جوت kagn la tabaski jot kagn la wéru koor di jot nangam ak nangam kon lolé ay mbir la yo xamné yalla subhanahu wa ta'ala mom moko bindé nonu nit ñi di ci sukkandiku ngir yewenal seen dund bokk na ci ay mbindeefam ba léegi juróom ñaari asamaan, comme nim ko wax. Asamaan yi juróom ñaar. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Suufi juróom ñaar kadhalika. Asamaan yi nga xam ne moo ñu tiim ak seen màggaay di juróom ñaari asamaan, comme ni ko yàlla subhanahu wa ta'ala waxee. Kadhalika suuf si yàlla ne juróom ñaar la kadhalika, mu wax si ba léegi si suratul mulk. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Juróom ñaari asamaan yi. Tibaqan maanaam yenn ni féete kaw yeneen yi, yenn ni féete kaw yeneen yi. Kadhalika suuf si mu ne wa min al-ardi mithlahun, wa min al-ardi mithlahun. Maanaam asamaan yi ni ñu mel noonu la suuf it mel, di juróom ñaar, di juróom ñaari suuf yoo xam ne dañoo tegaloo. Yooye yëpp di ay mbindeef yàlla subhanahu wa ta'ala ak la mu dëxëñ seen biir. Ya nekk kaw asamaan ak ya nekk biir asamaan, te yàlla rek subhanahu wa ta'ala xam ko. Ak li nekk biir suuf, te yàlla rek subhanahu wa ta'ala xam ko. Yenn saay nit ñi di génn si biir suuf ay mbir yoo xam ne yu yéemale, comme ni ñu tuddee al-maadin, ba léegi bokk si li yéwénal dund doomu aadama bi da si jëriñu. Loole lépp yàlla subhanahu wa ta'ala bind ko. Moo tax mu ne wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-laylu wa an-nahar wa ash-shamsu wa al-qamar. Kon bokk na si mandarga yi wane borom bi subhanahu wa ta'ala mbindeef yu mag yi, mel ni guddi ak bëccëg, waaye jant bi ak weer wi. Mag yi mu mag nag bu mu tax mukk ngeen jaamu leen. Yenn saay doomu aadama si faiblesse am dafay gis lu mag rek, lu ko yéem rek mu daal di jublu si loolu di ko jaamu. Moo tax yàlla ne laa tasjudu lishamsi wala lilqamar. Mag yi mbir yi mag bu mu tax ngeen jaamu ko, bu leen sujuudal lii di jant bi, bu leen sujuudal lii di weer bi, bu leen ko jaamu. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Waaye ka ngeen war a jaamu sa dëgg-dëgg ak ki ngeen war a sujuudal mooy ka leen bind, ka bind mbir yooyee. Loolee lu muy mag mag mag mag mag, ka ko bind moom moo ko gën a mag, bal moom rek a mag moom borom bi subhanahu wa ta'ala. Si moom ngeen war a jublu si jaamu ko, bal wéetal ko si ak jaamu moom borom bi subhanahu wa ta'ala. Loolee dafay ñëw di dàq li nga xam ne moom mooy ashirk, comme niñ ko junjee léegi. Nit ñi di jublu si ay mbindeefi yàlla subhanahu wa ta'ala, di leen jaamu wëlis borom bi subhanahu wa ta'ala. Te la waroon mooy ñu jublu si ki nga xam ne moom mooy ka leen bind di yàlla subhanahu wa ta'ala, ñu sellalal ko li nga xam ne mooy ak jaamu. Jaamu ko moom kese, moo tax mu jëfandikoo baatub sujuud di jaamu yi gën a mag, comme ni ko Cheikh Saleh al-Fawzan xafidahu allahu ta'ala di waxee. Mu ne laa tasjudu lil makhluqat li ann min aadami al makhluqat ash-shams wa al-qamar wa li ann al mushrikina kanu yabuduna ash-shams wa al-qamar wa yasjuduna laha. Ba fa mi waxee ne as-sujudu ma'naha wad'u al-jabha 'ala al-ard khudu'an lil makhluq wa huwa a'zamu anwa'i al-ibada. Mu ne bu leen sujuudal mbindeef yi lu si mel ni jant bi ak weer wi, te sujuud mooy nga jël sa xar kanam bi ne ko rëpp si suuf ngir màggal mbir yu mel nii, te nee na sujuud boobee jaamu yàlla yi gën a mag, mooy li gën a mag si jaamu yàlla. Mu ne loolu tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa saajid. Jaam bi fi muy gën a jege boroomam subhanahu wa ta'ala mooy bu sujuudee, bu jëlee xar kanamam bi ne ko rëpp si suuf, foofee lay gën a jege yàlla subhanahu wa ta'ala, di wane ak toroxlu, di wane ak jaamu, jaamu kii di sa boroom subhanahu wa ta'ala. Moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xirtal ñu, ñu fay xër di ñaan, di ñaan mu ne bariwaat na yàlla subhanahu wa ta'ala lum fay nangu ñaan. Maanaam sujuud, jaam bi bu sujuudee jëlee xar kanamam teg ko ci suuf. Léegi kon borom bi subhanahu wa ta'ala ne bu leen sujuudal jant bi, bu leen sujuudal weer wi, waaye ka ngeen sujuudal mooy ka leen bind di yàlla subhanahu wa ta'ala. Si beneen aaya ba mu ne inna rabbakum allahu alladhi, sen borom ki nga xamne moy sen borom ki ngeen wara jaamu sa deug deug moy ki nga xamne khalaqa as-samawati wal ard, moy ki bind asamani ak suuf, fi sittati ayyam, si jurom ben fan, thumma istawa ala al-arsh, gannaaw lolé yalla subhanahu wa ta'ala fete kaw li nga xamne moy arash, yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha, di jël guddi diko dugal si diko mure beccëk, nit ñi nekk si beccëk ba mu yagg, ñu nekk si guddi, mu jël guddi gi mure ko beccëk bi, yatlubuhu hathitha, waye lolé di amé si amin wu gaaw, ni sa duñ ko yëg, dañuy nekk si beccëk jek jek guddi gi dugg, nekk si guddi jek jek beccëk bi dugg, mune wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri, li di jant bi ak weer wi ak mbolem planete biddew wi yep yalla subhanahu wa ta'ala moko tagat, yalla len tagat comme niñ ko jinjé won sank ay mindeef lañ yo xamné si ndigalu yalla rek subhanahu wa ta'ala lañ dox, ni len yalla tagaté ak fam len bind ak fam len tek si nizam bobu rek lañuy nek, duñ ko moy tarfatal ayni sin ko yalla subhanahu wa ta'ala bëgge ak ni len yalla subhanahu wa ta'ala tagate, musakharatim bi amri, motax mune ala lahu al-khalq wal amr, yeg len ne kon yalla rek subhanahu wa ta'ala mom li di ak bind, yalla rek kay bind yu mel ni def lu mel ni yalla rek ko man, kon ngelaway mom rek mom mo am li di al amr, te moy di digle ñuy def di tere ñuy bayyi li di jaamuko mom rek mom yalla subhanahu wa ta'ala mom moko am, tabarakallahu rabbul alamin, kep ki nga xamne da nga bëgg ñu jaamu ya da nga bëgg ñu jaamu la di la defal li ñi defal borom subhanahu wa ta'ala, faaw nga def li yalla def te mënta nek, te moy di bind di taftale di wërsegal di def li yalla subhanahu wa ta'ala di def, boba ki nga xamne amna al khalq boba di nga am ak al amr, ku mënta am al khalq mëno am ak amr, ku mënta bind mënu ñu la jaamu kon desu la jaamu, taw tax yalla subhanahu wa ta'ala ne ala lahu al khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin, lolo tax al imam ابن كثير رحمه الله تعالى لجيت لولو بروم تيري من والرب هو المعبود, كون الرب بنكو وخه موي كي بند دي تافتال دي توبتو ميري كوكي موي كي ني جام كوكي موي كي ني جام يالا سبحانه وتعالى لولي لاكوي دغال بام وخي يا ايها الناس سي واتي بو جيت سال القران داني اعبدوا ربكم الذي خلقكم, jaamulen sen borom bi nga xamne mo len bind, walladheena min qablikum bind ñi len fi jitu won, la'allakum tattaqun ngir ngeen mën ko ragal mom borom bi subhanahu wa ta'ala, mom mi nga xamne alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha molal sufsi lalal len ko, was-samaa'a binaa'a def asaman ti mu tim len mu di ab tabax bo xamne mo len tim, وانزل من السماء ماء ومن الله سبحانه وتعالى دي واتشي لي توبي ديكو واتشي سيين فاخرج به من الثمرات بواتشي توبوبي ген لن اي غانتخ سي سوف ген من سي دوند موي سين ورسك رزق لكم ген ورسغو سي سو سوسه يالا دي ген اي غانتخ يو خامنا غناو بي توبي واتشي كون ген لا واي, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ngel la way bulen wutal yalla subhanahu wa ta'ala ay maram, bulen ko wutal ay dendande, bulen ko wutali maram mom yalla subhanahu wa ta'ala, te ngeen xam xel ne li mom rek mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo koy def, mom rek mom moko man, ngel la way kon jambi si mbir yu mel ni lay jare di xam borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy kan, waye xam aqam bi mu am si ñun ñu jox ko lo sala allamatu ibn kathir rahimahullahu ta'ala واخني الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده كيغا خامني موم مو بيند مبيري مبيري لا موم رك موم مويو اك جامو كوم نينكو جونجي سانك كون بوكي جوليتي سي بيند بي سي لاني غيسينا نكا لاني خامي يالله سبحانه وتعالى ميونو القران ديونو يننتبي صلى الله عليه واله وسلم تني يالله سبحانه وتعالى نينكو خامي كوم نيكو الامام وخيفي باياته ومخلوقاته سي ماندارغا ييغا خامني موم موي واني يالله سبحانه وتعالى اك بنديف يي غا خامني يالله بند نكو تي مو ييمي لول كين مونوكو كودون موم بروم بي سبحانه وتعالى سي غاي جاري غير خامكو واي واخنا نيت ني اي ñar la اي ييغا خامني موي ماندارغا يي ني غيس سي كاو سوف اك اي ييغا خامني موي وخم من بروم سبحانه وتعالى تم واتيكو سي نبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم بوك سي لي گنا ييمه جامبي دي سي سوكانديكو دي سي گيس لو خامني يالا رك موم موكو مان دي سي خامي بروم سبحانه وتعالى وينن يون وون لا واخني ساغي جار غير خام يالا سبحانه وتعالى دانيو لاي ناخ وينن يون وون لا واخني yonu xam yalla la te do yon wu nek ci alquranul karim du yon wu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangale yonu shaytané la yon wu ñu lay naxé la jëfëndikool sa xel mi nga delu ci lina yalla subhanahu wa ta'ala sant nga delu ci jangale mi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir muccel sa pass pass muccel sa bop wallahu ta'ala a'lam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.